غم میری جدائی قائمہ صبر سے سہنا، غم میری جدائی قائمہ صبر سے سہنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی قائمہ صبر سے سہنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی کا سن میری شہادت کا نہ تو حاشر اڑانا، اسلاف کے ناموس کو مت داغ لگانا، سن میری شہادت کا نہ تو حاشر اڑانا، اسلاف کے ناموس کو مت داغ لگانا، ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان، ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی قائمہ صبر سے سہنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی کا میرے شوق شہادت کو لیے دل میں جیا ہوں، اس جام کو پینے کی تمنا میں جیا ہوں، میں شوق شہادت کو لیے دل میں جیا ہوں، اس جام کو پینے کی تمنا میں جیا ہوں، پیتا ہوں بلا کیسے ذرا دیکھتی رہنا، پیتا ہوں بلا کیسے ذرا دیکھتی رہنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی قائمہ صبر سے سہنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی کا گر قتل جوانی میری ماں تجھ کو رلائے، بے کفن میرا دفن تجھے یاد جو آئے، گر قتل جوانی میری ماں تجھ کو رلائے، بے کفن میرا دفن تجھے یاد جو آئے، مصعب کی شہادت کی طرف دیکھتی رہنا، مصعب کی شہادت کی طرف دیکھتی رہنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، میری جدائی قائمہ صبر سے سہنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی کا گر کان میرا کاٹ وہ آنکھیں بھی نکالے، اسوائے امی حمزہ ذرا یاد تو رکھنا، اسوائے امی حمزہ ذرا یاد تو رکھنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی قائما صبر سے سہنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی کا میرے بعد کلاشن میری گرنے نہیں دینا، ہندو کو نما ایک بھی دم لینے نہ دینا، میرے بعد کلاشن میری گرنے نہیں دینا، ہندو کو نما ایک بھی دم لینے نہ دینا، خنسا کی طرح بیٹوں کو تم بھیجتی رہنا، خنسا کی طرح بیٹوں کو تم بھیجتی رہنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی قائما صبر سے سہنا، کٹ جاؤ جو مقتل میں توف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی قائما صبر سے سہنا، کٹ جاؤ جو مقتل